อากาศที่เราหายใจเข้าไปถ้าเก็บไว้กักเอาไว้ไม่ปล่อยออกมาชีวิตมันก็อยู่ได้ยากอาหารที่เรากินเข้าไปถ้ากักเอาไว้ไม่ใช้หรือระบายถ่ายเทออกมามันก็ทำให้สุขภาพย่ำแย่ได้หรือแม้แต่ถ่ายระบายออกมาแต่ว่ายังมีกักมีเก็บมีสะสมเอาไว้ถ้ามีมากๆก็เป็นอันตรายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นไขมันหรือว่าอาหารที่เป็นเรียกว่าสะสมตามอวัยวะต่างๆมันก็จะกลายเป็นสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ที่ต้องดีท็อกซ์ก็เพื่อให้สารพิษเหล่านี้ซึ่งของเดิมมันจะเป็นสารอาหารนั่นแหละมันไม่ใช่แค่เป็นสารพิษแต่ดั้งเดิมแต่ว่าพอมันสะสมมากเข้าสารอาหารเหล่านี้ก็กลายเป็นโทษเป็นอันตรายที่ต้องหาทางขับออกมาส่งเสริมอุดหนุนให้ร่างกายมันขับออกมาจริงร่างกายมันก็โดยธรรมชาติมันก็รู้หน้าที่อยู่แล้วว่าสิ่งที่รับเข้ามานี่ถ้าไม่ขับออกมามันก็เกิดโทษกับร่างกายได้แต่ว่าบางทีก็ทำได้ไม่เต็มที่ก็ต้องช่วยเขาการดีท็อกซ์หรือว่าการที่ไม่กินอาหารเข้าไปก็เพื่อเปิดโอกาสให้การขับถ่ายการหรือการขับของเสียออกมามันทำงานได้ดีเมื่อออกมาแล้วก็ร่างกายก็ดีขึ้นปลอดโปร่งหลายคนก็สุขว่าตัวเบาจิตใจของเราก็เหมือนกันนะมันก็มีสิ่งสะสมมากมายเมื่อมีความคิดหรืออารมณ์เกิดขึ้นเรียกธรรมารมณ์เรียกรวมๆว่าธรรมารมณ์ได้แก่ความคิดหรืออารมณ์มันเกิดขึ้นจะว่าไปมันก็เป็นอาหารของใจเหมือนกันนะพวกความคิดพวกนี้เป็นอาหารของวิญญาณวิญญาณคือใจอาหารกายก็อันหนึ่งอาหารใจก็อันหนึ่งเป็นสิ่งที่จิตชอบเสพเราสังเกตได้นะพอเรามาอยู่ที่สงบที่หลีกเล่นนี่มันไม่มีเรื่องมากระทบจิตมากไม่เหมือนตอนอยู่ในเมืองมันมีสิ่งที่กระทบหรือว่าสิ่งเสพนะเสพทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ตามสุขเสพทางใจด้วยมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ครุ่นมีเรื่องให้เสพแต่พอมาอยู่ที่นี่พอไม่มีคนคุยไม่มีข้อมูลข่าวสารให้เสพไม่มีเรื่องต่างๆที่ดึงดูดจิตใจมันก็จะเริ่มโหยหาแล้วจิตมันก็จะเริ่มโหยหาอารมณ์อยากจะเสพหาอารมณ์ใหม่ๆอยู่เฉยไม่ได้ต้องอยากจะไปพูดไปคุยกับคนอยากจะไปเจอโน่นเจอนี่หรือว่าถ้าไม่มีอารมณ์ใหม่ๆให้เสพจริงก็เอาอารมณ์เก่านี่แหละมาเสพสิ่งที่เรื่องราวเก่าๆก็คายออกมาให้เสพหรือไม่ก็หาเรื่องใหม่ปรุงแต่ง สร้างเรื่องขึ้นมาให้จิตมาเสพซึ่งก็มีทั้งเรื่องที่สุขแล้วก็เรื่องที่ทุกข์มันก็น่าแปลกนะทั้งที่ไอ้เรื่องสุขไอ้เรื่องที่ทุกข์นี่มันไม่น่าจะคิดไม่น่าจะปรุงไม่น่าจะแต่งขึ้นมาแต่ว่าจิตมันก็ทำได้เสร็จแล้วก็ทุกข์เองอันนี้เพราะอะไรเพราะมันต้องการอาหารนี่นอกจากความคิดและเรื่องอารมณ์ก็เหมือนกันก็เป็นอาหารของใจที่อยากจะเสพความตื่นเต้นถ้ามันไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นเลยจืดชืดมันก็ง่วงเหงาหานอนหรือเบื่อก็ต้องหาสิ่งตื่นเต้นให้อารมณ์ให้จิตได้เสพอันนี้เสพแล้วก็เหมือนอาหารนะคือว่าไม่ระบายออกหรือไม่ปล่อยให้มันผ่านเลยไปจะไปเก็บไปกักเอาไว้มันกลายเป็นทุกข์เหมือนกันสารอาหารที่มันเก็บกักไว้ในร่างกายเป็นจำนวนมากก็ทำให้เกิดโรคบางทีก็แปรสภาพเป็นไขเป็นสารพิษนะกัดกร่อนทำลายอวัยวะต่างๆทำให้เกิดความติดขัดไม่สบายเนื้อสบายตัวอารมณ์ที่เก็บสะสมไว้ก็เหมือนกันถ้าสะสมมากๆมันก็ทำให้เป็นทุกข์ต้องรู้จักปล่อยออกไปแต่ใจเรานี่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันจะเก็บจะกักเอาไว้อันนี้เราว่ายึดติดไม่ใช่เป็นเรื่องราวในอดีตหรือว่าอารมณ์เก่าๆเก็บสะสมก็เลยทำความหนักอกหนักใจความหนักอกหนักใจคือเกิดจากการที่จิตมันไปยึดกับธรรมารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความคิดหรืออารมณ์ก็เหมือนกับร่างกายที่มันรู้สึกหนักเพราะว่ามันสะสมสิ่งต่างๆไว้มากมันไม่ยอมปล่อยไม่ยอมระบายออกไปไม่รู้จักขับออกมาให้หมดจิตก็หนักอกหนักใจด้วยอาการคล้ายๆกันคือการที่ไปเก็บไปยึดเอาไว้ความโกรธมันไม่ดีก็ยังไปช่วยไปยึดเอาไว้ความเกลียดความเศร้าความเสียใจความกังวลต่างๆพวกนี้ที่จริงมันมาแล้วก็ผ่านไปมาแล้วก็ผ่านไปมันเป็นธรรมชาติของมันมาแล้วก็ไปแต่ว่าบางทีเราเองตอนที่ไปยึดเอาไว้เหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแต่เราก็ไปเก็บเอาไว้ยึดเอาไว้คำพูดการกระทำต่างๆของผู้คนที่เราไม่ชอบแทนที่ปล่อยมันผ่านเลยไปก็ไปยึดเอาไว้ไปแช่ไปสตาร์ทมันเอาไว้เก็บไว้ในความทรงจำแล้วก็เอามาหวนคิดอยู่บ่อยๆมันก็ฉายหนังซ้ำฉายไปอยู่นั่นแหละรีเพลย์อยู่นั่นแหละไม่ยอมเลิกแล้วคนเราทุกข์เพราะเหตุนี้แหละทุกข์เพราะยึดถูกพยุดไม่ยอมไม่ปล่อยให้มันผ่านเลยไปตามธรรมชาติของมันเหมือนกับสายน้ำจริงคนเราถ้ารับรู้เหตุการณ์ต่างๆเหมือนกับดูแม่น้ำมันเลื่อนไหลไปต่อหน้าก็ไม่มีอะไรเวลาดูแม่น้ำมันเลื่อนไหลไปต่อหน้าที่ก็มีหมาเน่าบางทีก็มีผักตบบางทีก็มีเรือผ่านอาจจะมีสิ่งสวยงามผ่านลอยน้ำมาอาจจะเป็นทรัพย์สมบัติเป็นเรือเปล่าที่ไม่มีเจ้าของเราเห็นแต่แทนที่เราจะเห็นเปล่าๆเห็นแล้วก็ให้มันผ่านเลยไปแล้วกับอยากจะเข้าไปยึดมันเอาไว้อยากไปเก็บมันเอาไว้เป็นเจ้าข้าเจ้าของเห็นเรือเปล่าก็อยากไ ไปคว้ามันแต่ว่าเรือมันใหญ่น้ำก็แรงคว้าไม่ได้ก็เลยมันก็ดึงเราลงไปกับน้ำเปียกปอนไปหมดอันนี้เพราะว่าความอยากจะยึดเอาไว้เป็นของเราแทนที่จะปล่อยให้มันผ่านไปบางทีไม่ใช่เอาแค่เรือเปล่านะแต่ว่าเห็นหมาเน่าลอยน้ำมันก็ยังไปฉวยไปยึดเอาไว้ไอ้หมาเน่าลอยน้ำนี่มันเหม็นแต่ทำไมจะไปยึดมันเอาไว้คนจำนวนมากก็เป็นอย่างนั้นแหละทั้งที่มันเน่ามันเหม็นอารมณ์เก่าๆอารมณ์เน่าๆทำไมไปยึดมันเอาไว้เรื่องราวที่ทำให้จิตใจอารมณ์บูดเน่าก็ไปยึดมันเอาไว้ความโกรธความเกลียดความชิงชังแทนที่ปล่อยผ่านเลยไปก็ไปยึดมันเอาไว้นึกถึงคนที่เราโกรธคำพูดที่ทำให้เราเกลียดอันนี้เรียกว่าไปช่วยไปยึดเอาหมาเน่าลอยน้ำมาทั้งที่มันไม่น่าเอาน่าครอบครองเลยแต่ใจเรานี่จริงๆก็มีพวกนี้เยอะนะเราก็เลยทุกข์เนี่ยก็ปล่อยมันผ่านเลยไปนะหรือไม่ก็ระบายถ่ายเทมันออกไปแต่ความเพราะเราไม่มีสติเราก็เลยเผลอเราก็เลยลืมตัวนะความทุกข์นี่ถ้าเรียกว่าไปแล้วก็เกิดจากความยึดและที่ยึดเพราะมันลืมตัวเพราะหลงไปหลงว่ามันเป็นสุขบ้างหรือหลงแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ไปจับฉวยเอาเข้ามาเพราะไม่เห็นโทษของมันหรือเมื่อคนที่เดินละเมอแล้วก็เดินตกบันไดก็เพราะไม่เห็นอันตรายที่อยู่ข้างหน้าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่ก็เรียกว่าลืมตัวนี่หลงเราทุกข์เพราะความเราทุกข์เพราะยึดและที่ยึดเพราะหลงหลงนี่ก็หลงในลักษณะอาการต่างๆมากมายเช่นหลงว่ามันเที่ยงหรือหลงว่ามันอยู่ในอำนาจของเราได้หรือหลงว่ามันเป็นสุขหรือหลงว่ามันเป็นตัวเป็นตนหรือไม่เห็นโทษของมันทั้งหมดนี้ก็เรียกรวมๆว่าความหลงความลืมไม่รู้ตัวนั้นถ้าเกิดว่าไม่อยากให้ความทุกข์มันเกาะกลุ่มจิตใจก็ต้องรู้จักการปล่อยด้วยอะไรปล่อยเพราะรู้ปล่อยเพราะรู้ตัวเมื่อรู้ตัวมันก็ไม่มาแบกไม่มายึดให้เป็นทุกข์เปล่าๆที่เคยแบกอะไรให้หนักอกหนักใจก็ปล่อยหรือว่าเพราะว่ามีปัญญาเห็นว่าไอ้สิ่งที่แบกเอาไว้นี่มันไม่ใช่สุขนะมันทุกข์มันไม่มีทางที่จะยึดเป็นเราเป็นของเราได้หรือก็เห็นว่ามันผ่านไปแล้วอดีตก็ผ่านไปแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้จะไปยึดมั่นถือมั่นให้มันเป็นไปอย่างใจเราได้อย่างไรก็ต้องปล่อยมันผ่านเลยไปเนี่ยการที่เรามีสติรู้ตัว แล้วก็มีปัญญาคือรู้ความจริงอย่างทั่วถึงรอบด้านมันก็ช่วยทำให้เราปล่อยสิ่งที่ทำความทุกข์หนักอกหนักใจหรือเผาร้อนจิตใจได้มันก็แต่ก่อนไปกำเศษแก้วไว้กำไม่ได้กำเปล่าๆก็บีบด้วยบีบจนกระทั่งมันบาดนิ้วแต่พอในสุดก็รู้ว่ากำไปทำไมแถมยังบีบอีกแล้วก็ปล่อยเพราะรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเราสังเกตดูบางทีเราก็เกรงโดยไม่รู้ตัวเกรงโดยไม่รู้ตัวขับรถบางทีขับรถจนมือนี่เกรงคลายไม่ได้หรือการเรื่องในร่างกายเราที่มันปวดเมื่อยเพราะมันเกรงทั้งที่รู้ว่าเกรงแล้วก็ทุกข์แต่ว่าร่างกายเราก็เกรงมันแต่พอเรามีสติรู้ตัวมันก็คลายได้คนเราเกรงโดยไม่รู้ตัวนี่บ่อยนานนี้คือขโมยไปโดยไม่รู้ตัวนี่ก็บ่อยกำมือเกรงเท้าโดยไม่รู้ตัวนี่ก็บ่อยเสร็จแล้วก็เป็นยังไงก็เลยปวดก็เลยเมื่อยบางทีก็ต้องให้หมอมาช่วยกดช่วยคลายหมอนวดไม่ได้ทำอะไรนอกจากการช่วยทำให้มันคลายไม่ยึดไม่ให้เส้นยึดแต่ว่าบางทีไม่ต้องใช้หมอนวดก็ได้เราใช้ความรู้ตัวอย่างเช่นนอนลงไปแล้วก็ค่อยๆทำความรู้สึกทีละส่วนแล้วก็ตั้งแต่ใบหน้าแล้วก็ผ่อนคลายพอรู้ตัวตรงไหนเนี่ยมันก็จะรู้ว่าตึงหรือเครียดก็ผ่อนคลายช่วยได้เยอะยกเว้นว่าเพื่อตึงยึดไปเป็นปีๆจนกระทั่งคลายได้ยากอันนี้ก็ต้องอาศัยหมอช่วยให้ความรู้ตัวนี่มันช่วยทำให้คลายไม่ใช่เพราะเรื่องกายเดียวเรื่องใจเลยไอ้ที่เคยยึดไว้ก็ปล่อยแต่ว่าปกติในเรื่องใจมันก็จะรู้ตัวได้ประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวกลับไปสู่เรื่องเดิมคือปรุงแต่งใหม่สติกับความปรุงแต่งนี่มันก็ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นะถ้ามีสติความปรุงแต่งก็ไม่มีถ้าความปรุงแต่งมากๆก็ไม่มีสติถ้าปรุงแต่งเรื่องอะไรก็ปรุงแต่งเรื่องอดีตเรื่องอนาคตหรือว่าเรื่องปัจจุบันก็ปรุงแต่งได้แล้วก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในการเจริญสติเนี่ยมันสำคัญมากเลยสำหรับการที่เราจะรู้จักการปล่อยการวางถ้าไม่มีสติมันก็ปล่อยวางไม่ได้มันก็ถูกอารมณ์ครอบงำหรือว่าปล่อยใจให้ปรุงแต่งพอปรุงแต่งปุ๊บมันก็หลงนั่นเองมีสติรู้ว่าเผลอไปมีสติรู้ว่าจมหรือยึดในอารมณ์มันก็คลายได้เดี๋ยวนั้นจะคลายจะได้นานเท่าไหร่ก็คือสติมีกำลังหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสติมันไม่มีกำลังมันกลับไปสู่อาการเดิมบางคนที่เครียดพอมีทีแรกมีสติตามจุดต่างๆก็คลายแต่พอเผลอคิดโน่นคิดนี่มันก็ร่างกายกลับมาตึงใหม่ความตึงมันกลายเป็นปกติความยึดมันกลายเป็นปกติของกายไปแล้วอันนี้เพราะการสะสมใจเราก็เหมือนกัน มีสตินี่มันเรียกว่าเป็นนานๆทีเกิดขึ้นปุ๊บแล้วมันก็หายไปอีกความยึดความติดก็กลับเข้ามาแทนที่หรือปรุงแต่งนะเพราะว่าทำเป็นนิสัยแล้วแต่ก็อย่าท้อนะต้องเพราะสตินี่มันสร้างขึ้นได้สติสร้างได้จากการปฏิบัติก็เหมือนความจำนะความจำไม่ว่าอะไรจำศัพท์จำข้อมูลเวลาเรียนหนังสือจำอักขยานเราก็อาศัยการท่องบ่อยๆเรียกเป็นการปฏิบัติท่องบ่อยๆท่องบ่อยหัวระลึกนึกถึงบ่อยๆนึกถึงบ่อยๆมันก็จะจำได้แต่ก่อนเน้นตัวอักษรในตัวหนังสือภาษาต่างประเทศใช้เวลานานกว่าจะนึกออกว่าแปลว่าอะไรแต่พอเราจำทำไมบ่อยจนจำได้ขึ้นใจเห็นปุ๊บมันก็จำได้นึกได้มันแปลว่าอะไรบางทีแม้กระทั่งในความฝันก็ยังทำงานได้นะเห็นศัพท์นี้ในความฝันก็รู้ว่ามันแปลว่าอะไรหรือใช้พูดใช้คุยกับในความฝันก็ได้อันนี้เพราะการปฏิบัติหรือทำบ่อยให้ความระลึกได้ในเรื่องอารมณ์หรือความรู้ตัวระลึกรู้ตัวได้ไวก็เกิดจากการปฏิบัติเช่นเดียวกันการปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อเทียนหรือที่ครูบาอาจารย์หลายท่านได้ทำเป็นอุบายได้วางไว้ก็เป็นอุบายในการที่ทำให้เกิดความมีสติรู้ตัวได้ไวทำซ้ำๆนี่มันน่าเบื่อก็จริงนะแต่ว่ามันมีประโยชน์มากก็เหมือนกับเราท่องอักขยานหรือว่าท่องศัพท์อยู่บ่อยๆต้องทำภาษาอังกฤษนะบางทีคำเดียวต้องท่องอยู่เป็น10ครั้งเป็น100ครั้งก็มีกว่าจะจำได้แล้วมันก็เป็นอัตโนมัติแต่ก่อนต้องตั้งใจนึกว่ามันแปลว่าอะไรนะไอ้ตัวนี้แต่ว่าพอจำขึ้นใจแล้วมันอัตโนมัติเองสติที่จะเป็นการระลึกรู้ในอารมณ์แล้วก็ปล่อยวางได้ก็เหมือนกันมันก็สามารถทำพอฝึกบ่อยๆก็เป็นอัตโนมัติแล้วก็ทำงานได้ไวขึ้นพอจิตปรุงแต่งไปสักพักมันก็รู้ตัวแล้วก็วางจิตไปแบกอารมณ์ใดก็ตามที่ผ่านไปแล้วไม่ยอมพอรู้ตัวมันก็ปล่อยผ่านเลยไปต่อมาฝึกไปบ่อยๆก็จะเพียงแค่ดูเฉยๆเห็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็เห็นอารมณ์ผ่านไปเห็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับสติมันจะพาให้เราเนี่ยได้เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของอารมณ์ของธรรมอารมณ์ต่างๆเหมือนกับเรามองสายน้ำที่ไหลอยู่ข้างหน้าแต่ก่อนเห็นก็อยากจะเข้าไปจับเข้าไปยึดวัตถุบางสิ่งบางอย่างที่ลอยอยู่ในน้ำบางทีอยากจะโจรเข้าไปเล่นอันนี้คนธรรมชาติคนเราเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่มีสติไม่อยากเข้าไปโจรก็ไปพันตัวกับอารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาแต่ต่อมาพอเรามีสติแล้วก็สักแต่ว่าเห็นเฉยๆมันผ่านเข้ามาเราก็ดูมันเฉยๆไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามานั้นจะเป็นบวกหรือลบเป็นกุศลหรืออกุศลก็ดูมันผ่านเลยไปไม่ได้ยึดเอาไว้เพราะรู้ว่ามันยึดไม่ได้ หรือยึดไปเนี่ยมันก็ในส่วนก็บูดก็เน่าเหมือนกับอาหารที่เรากินเข้าไปดีแค่ไหนถ้าเก็บไว้นานๆในท้องในร่างกายก็บูดก็เน่ากลายเป็นพิษสะสมเนี่ยเราลองดูอารมณ์ความรู้สึกความคิดต่างๆในใจเหมือนกับเราดูกระแสน้ำมั้งเราเลือกไม่ได้นะว่าไอ้สิ่งที่ไหลมาตามน้ำนี่มันจะต้องเป็นของดีวันนี้ก็มีหมาเน่าลอยมาเผลอๆมีศพคนลอยมาด้วยนี่ก็มีขยะไม่น่าดูลอยมาเราไม่สามารถจับควบคุมบังคับได้แต่เราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนใจเราแค่ดูมันเฉยดูมันผ่านเลยไปไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเราดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจมีทั้งอารมณ์ที่เป็นบวกเป็นลบสุขหรือทุกข์ดีหรือร้ายก็ดูไปเราคุมไม่ได้นะว่าต้องมีแต่อารมณ์ดีๆเกิดขึ้นที่ใจถึงก็นึกไปทางร้ายหรือบางทีไปเห็นอะไรต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็อดปรุงแต่งเผลอปรุงแต่งไม่ได้ในทางร้ายก็แต่พอเรามีสติก็ดูมันไปมันผ่านเลยไปต่อไปทำไปอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยไอ้สิ่งเก่าๆที่มันซ่อนที่มันซุกอยู่ในใจมันจะโผล่มาบางทีก็เป็นสิ่งที่เราเก็บกดเอาไว้นานแสนนานจนกระทั่งเหมือนก็ลืมไปแล้วว่ามันมีมันเคยเกิดขึ้นหรือมันมีอยู่เรื่องราวเก่าๆมันก็ค่อยผุดออกมาเหมือนกับสารพิษที่มันสะสมในร่างกายเราเป็นปีเป็น10ปีพอดีท็อกเข้ามันก็ทนไม่ได้ก็ออกมาในที่สุดไอ้ต้องดีท็อกหลายครั้งหน่อยเอาส่วนที่มันฝังในส่วนลึกของกายออกมาในใจแล้วก็มีในส่วนลึกก็มีพวกนี้ที่มันสะสมฝังอยู่ในใจมากมายเหตุการณ์ร้ายๆความทรงจำที่เจ็บปวดที่มันคอยก่อกวนใจเราโดยไม่รู้ตัวแต่พอใจเราว่างเพราะเราไม่ยึดไม่ติดกับอารมณ์ใดมันก็จะค่อยๆผุดค่อยๆโผล่ค่อยๆแสดงตัวออกมาเห็นทีแรกก็จะหวั่นไหวเป็นทุกข์เศร้าโศกเสียใจแต่พอมีสติรู้ตัวมันก็จะค่อยๆคลี่คลายละลายหายไปไอ้ที่เคยเป็นแผลเรื้อรังอยู่ในใจมันก็จะได้รับการเยียวยาเพราะว่าไม่ยึดไม่เก็บไม่สะสมให้มาคอยก่อกวนรังควานจิตใจเราต่อไปงั้นเรื่องการเจอสตินี้มันเป็นวิธีการที่ดีสุดในการที่จะปล่อยวางได้ให้การพยายามที่จะลืมมันทำได้ยากแต่เพียงแค่เรามีสติเพียงแค่มีสติแล้วก็มีสติที่เข้มแข็งก็ช่วยทำให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันไม่สามารถจะมาก่อความรำคาญหรือรังควานเราได้เพราะว่ามันจะไม่ถูกเก็บสะสมตกค้างไม่ในใจได้นานต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจำไม่ได้ก็จำได้แต่จำโดยที่ไม่เจ็บปวดเพราะอารมณ์ที่มันสะสมไว้นั้นมันถูกระบายถ่ายเทไปมันเหลือแต่ข้อมูลที่หรือความทรงจำที่ระลึกได้แต่ก็ไม่ทำให้เจ็บปวดเมื่อกับตอนที่เราบางทีตอนคิดถึงคนที่ยังมีแม่คนหนึ่งเขาเสียลูกไปอายุ15แม่ก็ตอนนี้ให้ลูกไปอินเดียไปเรียนที่อินเดีย รากฏว่าแม่สุก็จมน้ำตายที่อินเดียแม่ก็เสียใจรู้สึกผิดว่าไม่น่าอนุญาตให้ลูกไปเลยทำโทษตัวเองอารมณ์พวกนี้ก็เก็บสะสมเอาไว้นึกทีแล้วก็ร้องไห้แต่ตอนหลังเขาก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเพราะลูกนะเป็นเพราะความตายลูกทำให้เขาได้ไปได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมความต่างลูกไม่สูญเปล่ามันทำให้แม่ได้หันมาเข้าถึงธรรมะก็ขอบคุณลูกแล้วก็มองความตายของลูกในแง่มุมใหม่คือว่าเป็นความตายของลูกก็ทำให้ตัวเองได้เห็นธรรมะก็เรียกว่าลูกตายนี่ก็คุ้มก็พูดอย่างนี้ว่าความตายลูกนี่มันคุ้มลูกไม่ได้ตายแบบเปล่าๆปี้ๆมันทำให้แม่ได้เห็นธรรมได้รู้ธรรมพอนึกถึงความตายของลูกคราวนี้มันไม่เจ็บปวดแล้วก็เรียกว่าเอาลมต่างๆที่เคยเกาะกลุ่มจิตใจก็ปล่อยวางได้มันสลายหายไปเพราะว่าได้มองได้มีสติได้คิดทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันไม่ได้มีแต่สิ่งเลวร้ายแต่มันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นด้วยไม่พอนึกถึงความตายของลูกคนนี้ก็ไม่เจ็บปวดแล้วก็ไม่ได้ลืมว่าลูกตายยังจำได้ชัดเจนแต่ว่าไม่เจ็บปวดเพราะว่าอารมณ์ที่ถูกสะสมหมักหมมเอาไว้มันคลายไปไม่มีการต้องเก็บกดต่อไปแต่มันไปเองเพราะมีสติรู้ตัวและมีปัญญาเข้ามาเสริมด้วยเอาละชาญนี้ก็เพิ่งเท่านี้นะครับ